hotspot. Uh-oh. Crossing on the guillotine. And if you have no body left to rely on, I'll hold you in my arms and let you drift. It's got to be that time again. And June will be over soon again. So get yourself up in a passage on your way. It's nothing to be ashamed of. Taking off again. The 5:14 to East Grinch Day. You've set me off. Oh my God, oh, oh, oh, oh. Talk on your ass all night. You wanna be there. Step inside the tarmac ride. To the land that climbs the rock. Oh, you just don't go there. Cracks inside the tarmac ride. To the land that climbs the rock. Oh, γεια σας και καλή εβδομάδα. Ξεκινήσαμε με ένα συγκρότημα που φαίνεται ότι παρόλο που έχουν περάσει τόσα χρόνια από το τελευταίο τους άλμπουμ διατηρούν τη δημοτικότητά τους. Είναι η Blur, ένα από τα καλύτερα γκρουπ της Βρετανίας δεκαετίας του 90, με το τραγούδι που ακούμε από το άλμπουμ τους The Magic Whip. Ανέβασαν το άλμπουμ μέσα στα 10 πρώτα στην πρώτη θέση της Αγγλίας. Δεν είναι τόσο απλό για ένα συγκρότημα που είχε επιτυχία εδώ και 15 χρόνια περίπου και ξαναγυρίζει μετά από 12 χρόνια. Δηλαδή πολλά από αυτά τα συγκροτήματα, αν παρακολουθήσετε τα περισσότερα, σιγά σιγά χάνουν την δημοτικότητά τους. Οι Blur απέδειξαν με την επιτυχία του The Magic Whip ότι εξακολουθούν να κάνουν και καλούς δίσκους και να έχουν και απήχηση στο κοινό. Αυτό που πρέπει να έχει ένα καλό συγκρότημα. Και μάλιστα το κομμάτι έτσι μου θυμίζει τον απόϊχο των Beatles σε κάποια τραγούδια τους. Εξάλλου και η Blur και η Oasis ήταν παιδιά των Beatles. Ακούσαμε ένα τραγούδι από το The Magic Whip και λέω να τους ακούσουμε πώς ήταν πριν από 13 χρόνια, 12-13 χρόνια, όταν είχαν βγάλει ένα άλμπουμ, το τελευταίο τους, που θα το ακούσουμε τώρα αμέσως. Και ήταν το Think Tank. Ακούμε το Out of Time. The love song set us free.

δεν είναι γνώρισμα των Σουηδών να υπερηφανεύονται. Αλλά για ένα τέτοιο τεχνολογικό επίτευγμα, επιτρέψτε μας να μην κρύβουμε την περηφάνεια μας. Volvo. Made by Sweden. Πιάσε το θείο, πιάσε τον Τζόκερ. Αυτή την Πέμπτη, τουλάχιστον 1.800.000 ευρώ στο jackpot του Τζόκερ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ. Τζόκερ, από τον ΟΠΑΠ. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή στο Τζόκερ μόνο για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Λοιπόν, όλο και περισσότερα νέα τραγούδια βασίζονται στα παλαιότερα. Αυτό πια είναι αναμφισβήτητο και αρχίζει να συμβαίνει εδώ και αρκετά χρόνια. Η πρώτη και μαγική εποχή για αυτή τη μουσική έχει περάσει. Υπάρχουν βέβαια κάποια σπουδαία τραγούδια σήμερα, αλλά όλα κάτι μας θυμίζουν. Βέβαια για έναν που είναι 16 ετών, γιατί σε αυτούς απευθύνεται η μουσική, η καινούρια των νέων ονομάτων, δεν του λέει και τίποτα, γιατί δεν ξέρει τα παλιά τραγούδια. Αλλά κάποιοι άλλοι που είναι είτε 30, είτε 40, είτε 50 ή 60 και εξακολουθούν να παρακολουθούν, όλο λένε α, αυτό είναι εκείνο, το άλλο είναι εκείνο. Δεκάδες τέτοια τραγούδια. Κανονικά θα έπρεπε οι νεότεροι που επηρεάζονται η θελημένα ή άθελα από ένα παλιό τραγούδι να γράφουν από κάτω αμέσως το όνομα και του παλιού συνθέτη. Αυτό δεν συμβαίνει. Και το ότι ακούμε συνεχόμενες επαναλήψεις συμβαίνει σε όλα τα είδη της μουσικής. Θυμόσαστε πριν από ένα μήνα που είχα παίξει 7 τραγούδια της country ή 6, τα οποία ήταν όλα σαν να ακούμε ένα τραγούδι και ήταν διαφορετικά τραγούδια. Είδαμε στη soul συμβαίνει, στην hip hop, καλά εκεί μπορούμε να αναφέρουμε ότι οι περισσότεροι που κάνουν τα καινούρια sampling αναφέρουν συνέχεια όλους τους παλιούς που έχουν κάνει την original σύνθεση. Στα ανεξάρτητα και εκεί, στα εναλλακτικά, δεκάδες τραγούδια, ας πούμε Σούφιαν Στίβενς είναι κάτι του Πολ Σάιμον ή ξέρω εγώ ο άλλος του Τζέιμς Τέιλορ. Όταν υπάρχει αυτή η μίμηση και το τραγούδι δεν έχει πουλήσει πάρα πολλά αντίτυπα, τότε ο αυθεντικός συνθέτης που βασίστηκε το νέο τραγούδι σε δική του σύνδεση αποφεύγει να πάει στα δικαστήρια, γιατί βέβαια είναι τα έξοδα και τα λοιπά, και λέει τώρα θα πάω εγώ για 5.000, 8.000, 50.000 αντίτυπα να κάνω φασαρία, δεν με νοιάζει. Αλλά όταν τα τραγούδια γίνονται τεράστιες επιτυχίες, τότε ο αυθεντικός συνθέτης τρέχει και τις περισσότερες φορές δικαιώνεται. Έχουμε πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις τελευταία και τώρα επιβεβαιώθηκε την περασμένη εβδομάδα κάτι που σας λέγαμε από καιρό. Θα αποκαλύψουμε σήμερα το τραγούδι που βασίστηκε η νέα μεγάλη επιτυχία. Θυμόσαστε ότι ξεκινήσαμε τη χρονιά αναγνωρίζοντας ότι το τραγούδι θα είναι η μεγαλύτερη επιτυχία του 2005 και είχαμε κάνει και ένα ολόκληρο πρόγραμμα αφιερωμένο σε αυτό το τραγούδι, επειδή είναι έτσι funk, χαρούμενο, αλλά είναι ένα συνοθήλευμα πολλών παλιών τραγουδιών. This hit that ice cold, Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', violin', living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent, gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot, call the police and the fireman. I'm too hot, make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band bought that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk. Just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Mississippi. If we show up, we gon' show out. Smoother than a fresh drop skipping. I'm too hot. Call the police and the firemen. I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Tricks say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band bout that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk. Όλοι λοιπόν οι αμερικάνικοι φανκ κλεμμένοι μέσα σε ένα βρετανικό hit. Αριστουργοί με τα τραγούδια αυτού του είδους που ποτέ δεν πήγαν στο νούμερο 1, τώρα βλέπουν όλοι εκείνοι οι συνθέτες τη μουσική που έκαναν πρώτη να την εκμεταλλεύεται ένας Βρετανός που είναι ο Μαρκ Ρόνσον. Λοιπόν, μερικές φορές αναρωτιόμαστε, εμείς παρακολουθούμε πολύ κοντά αυτά τα πράγματα, γιατί μα αυτό το τραγούδι είναι ίδιο με το άλλο, γιατί δεν κάνουν τίποτα. Νομίζω λοιπόν ότι οι συνθέτες, οι original, μερικές φορές περιμένουν να δούνε να πουλήσει 5, 8, 10 εκατομμύρια το τραγούδι και μετά κάνουν την κίνηση. Το τραγούδι λοιπόν αυτό είναι του 1979 σε ένα πολύ μεγάλο μέρος του. Την περασμένη εβδομάδα σε δικαστήριο στις Ηνωμένες Πολιτείες δικαιώθηκαν οι συνθέτες του Oops Upside Your Head. Το τραγούδι Oops Up Aside Your Head ήταν μια μεγάλη επιτυχία του funk συγκροτήματος The Gab Band. Παίρνουν ήδη οι συνθέτες που είναι και μέλη του συγκροτήματος Gab Band 20% από τις πωλήσεις του καινούριου τραγουδιού του Mark Ronson, και τα ονόματά τους στις νέες εκδόσεις του δίσκου έχουν προσθεθεί κάτω από τα ονόματα των συνθετών. Αυτό λοιπόν είναι το Uptown Funk σε ένα μεγάλο μέρος. Βέβαια δεν είναι όλο το ίδιο, αλλά ένα βασικό μέρος του στηρίζεται στο Oops Upside Your Head. Είναι 8:31 η original εκτέλεση, οπότε Καταλάβατε τι συμβαίνει. Είναι η Gab Band που ήδη έχουν προσθεθεί τα ονόματα των μελών των Gab Band στη σύνθεση του κομμωτιού του Mark Ronson με τον Bruno Mars, όπως ξέρετε. Ο Νίκος Χλαμπενίτης είναι στον ήχο, η Νάσια Καρβούνη στο τηλεφωνικό κέντρο. Είναι η εκπομπή που πάντοτε προσπαθεί να σας φέρει πρώτη αυτές τις ειδήσεις που δεν ακούτε πουθενά αλλού. Ιστορία, ψυχαγωγία, ενημέρωση. Οι δικές σας επεμβάσεις στο τηλέφωνο 211-365-9995. Τα SMS στέλνονται Βήμα FM, μήνυμα αποστολή στο 54010. Email live@vimafm95.gr. Στο Facebook Γιάννης Πετρίδης. Στο Twitter από τις 4 στις 5. Υπεύθυνη για το διαδίκτυο η Λουίζα Ζουγρή. Σήμερα βγήκε παγκόσμια το καινούριο άλμπουμ των Mumford & Sons. Λέγεται Wilder Mind. Όσοι έχουν ακούσει τα δύο προηγούμενα άλμπουμ των Mumford & Sons από τα δημοφιλέστερα συγκροτήματα του καιρού μας, συγκρότημα που αναβίωσε αυτό που λέμε folk rock μαζί με μια άλλη ομάδα, θα αντιλαμβάνω ότι υπάρχει μια διαφοροποίηση στον ήχο τους σε αυτό το τρίτο άλμπουμ, το Wilder Mind. Θα δούμε λοιπόν τι απήχηση θα έχει όχι μόνο στους φίλους τους, αν με αυτό το άλμπουμ κερδίσουν περισσότερους οπαδούς. Ήταν το Snake Eyes. Σήμερα όμως βγαίνει και ένα άλλο άλμπουμ στην Αμερική από έναν τύπο που λέγεται Zac Brown. Είναι ο τύπος του συγκροτήματος Zac Brown Band. Έχω την εντύπωση ότι το άλμπουμ θα κάνει πολύ μεγάλη επιτυχία. Είναι το τέταρτο άλμπουμ του γκρουπ σε μεγάλη εταιρεία. Ένας ήχος που έρχεται από τον χώρο της country και μου μας επιβεβαιώνει εδώ και χρόνια ότι το μεγαλύτερο μέρος της country μουσικής της σημερινής είναι αυτή η μουσική που είναι πιο κοντά στο rock και στο rock and roll από οποιοδήποτε άλλη. Θα ακούσουμε λοιπόν ένα τραγούδι από το άλμπουμ Jekyll and Hyde, Zac Brown Band. Σας θυμίζω ότι στη σειρά των επεισοδίων του Sony Highways, τη σειρά αυτή τη καταπληκτική, τα ντοκιμαντέρ που έκαναν οι Foo Fighters για την ηχογράφηση του δίσκου τους, συμμετείχε το συγκρότημα στο επεισόδιο για τον Nashville. Every morning when you come downstairs, hair's a mess, but I don't care. My makeup on, shining so bright. My old sweatshirt never fit so right. Dancing around to the radio, humming the words that you don't know, 'cause I'm finding an angel off my list. Thinking that it don't get no better than this. You make loving you easy. You make loving you all I wanna do. Every little smile, every single touch reminds me just how much it all makes loving. Around me late at night, pillow talk by candlelight. Gonna slow this down and make it last. The best things fly by so fast. You make loving you easy. You make loving. Ακούσαμε το Loving You Easy, Zac Brown Band, το νέο άλμπουμ του συγκροτήματος Jekyll and Hyde. Τώρα πάμε σε τραγούδια που άκουσα και ακούσατε σε ταινίες που ίσως είδατε και είδαμε τις τελευταίες μέρες και στην χώρα μας. Αρχικά, δύο ταινίες που έσπασαν τα ρεκόρ εισιτηρίων μεταξύ των πιο πετυχημένων της χρονιάς. 50 Shades of Grey. Ήδη είναι έτοιμη η συνέχεια για περισσότερα εισιτήρια ακόμα. Εκείνο που διαπίστωσα βλέποντας τις ταινίες αυτές είναι ότι παρόλο που απευθύνονται σε ένα πολύ νεανικό κοινό και μέσα σε αυτές τις pop επιτυχίες που ακούγονται, σε δύο από τις δημοφιλέστερες ταινίες της χρονιάς που είναι κυρίως για τους 20 και κάτω ή και λίγο πιο πάνω, υπάρχουν δύο εξαιρετικά κομμάτια από τον χώρο της κλασικής μουσικής. Εμείς ακούμε τη μεγάλη επιτυχία της Ellie Goulding από το 50 Shades of Grey. So love me like you do, la la la. The holy grail I've gotta find. Only you can set my heart on fire. On fire. Yeah, I'll let you set the pace. Cause I'm not thinking straight. My head's spinning around. I can't see clear no more. Εκεί λοιπόν σε αυτή την μοδάτη ταινία, το 50 Shades of Grey, όπου ακούγεται Annie Lennox, Ellie Goulding, Beyoncé και όλοι οι άλλοι, τα πιτσιρίκια και οι μικρές κοπελίτσες που πήγαν να δουν τις έξι σκηνές, κάτι είναι, γιατί από το 1 εκατομμύριο, ξέρω εγώ τώρα λέω ένα νούμερο, οι χίλιες θα ψάξουν να πούνε, μα τι υπέροχο τραγούδι είναι αυτό που ακούγεται στην ταινία δίπλα στις άλλες τωρινές επιτυχίες. Μία σύνθεση του μεγάλου Βιλαλόμπος. Είναι μέσα από την ταινία, αλλά δεν είναι στο soundtrack. 50 Shades of Grey. Oh, Όμως το κομμάτι αυτό ακούγεται στο 50 Shades of Grey. Η εκτέλεση που ακούσαμε είναι από την περίφημη σοπράνο της όπερα που είναι από την Βραζιλία, την Μπίτου Σαγιάο. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Επόμενος ακροατής. Καλησπέρα, ρε φίλε. Μιλάμε. Έχω τσατιστεί. Έχω τσατιστεί. Είμαι το προηγούμενο. Τα έχω πάρει. Αυτά που λέει για την ομαδάρα μου. Δεν ακούγεσαι καλά. Κάτσε να πάω στο άλλο δωμάτιο και να πω εδώ κοιμάται η γυναίκα μου. Ναι, ακούστε. Φίλε μου, δεν ακούγεσαι καλά. Λίγο πιο δυνατά. Κάτσε και από εδώ κοιμάται ο γιος μου. Ακούστε. Πάλι δεν σε ακούμε. Κάτσε να πάω στο άλλο που κοιμάται η πεθερά και να την ξυπνήσουμε αυτή την πειράση. Ο Τάκης που δεν μπορεί να μιλήσει μετά το μεγάλο ντέρμπι, αλλά δεν σταματάει να μιλάει. Εμείς κάνουμε το παιχνίδι και στα μεγάλα ντέρμπι. Πάμε στοίχημα. Η μεγαλύτερη ομάδα παικτών στοιχήματος με πάνω από 4.000 σημεία πανελλαδικά και με την αξιοπιστία του ΟΠΑΠ. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή στο Πάμε στοίχημα μόνο για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. Η γιορτή της Άνοιξης στο θέατρο Μπάτμιντον. Royal Moscow Ballet. Η ωραία κοιμωμένη. Το αριστούργημα του Τσαϊκόφσκι 22 με 24 Μαΐου στο Θέατρο Μπάτμιντον. Συμμετέχουν χορευτές από τα διασημότερα μπαλέτα της Μόσχας. Royal Moscow Ballet. Η ωραία κοιμωμένη. Ένα γιορτινό, ανοιξιάτικο παραμύθι για μικρούς και μεγάλους. Προπόληση εισιτηρίων 88 40 600, public.abcd.gr και viva.gr. Επιτέλους, τριήμερο για ταξιδάκι. Αλλά πού? Πού θα μείνεις? Πώς θα πας? Πόσο το εισιτήριο? Πόσο τα διόδια? Από πού θα φύγεις? Τι ώρα θα φύγεις? Και πώς θα πας εκεί για να φύγεις, ε? Μην αγχώνεσαι. Πάρε 11888. Ό,τι κι αν ψάχνεις, το βρίσκεις στο 11888. Χρέωση 0,99 ευρώ το λεπτό από σταθερό και 1,19 ευρώ το λεπτό από κινητό με ΦΠΑ. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Υπάρχει περίπτωση να έχουμε πόνους στον αυχένα, ύπονο κεφάλους και τελικά να οφείλεται στο μάτι? Ναι, είναι όχι στο μάτι, είναι η στάση του σώματος στον υπολογιστή. Σε αυτό το πρόβλημα που πες με τον αυχένα, θέλω να σταθούμε λιγάκι. Αυτό που ρώτησες, αν φταίει το μάτι για τον πόνο στον αυχένα. Πόσες ώρες κάνεις μάτι την ημέρα? Λοιπόν, αυτά είναι με το μάτι. Έχουμε και άλλα προβλήματα. Ασχοληθούμε τις επόμενες μέρες. Με την παλάμη ακούω πολλά θέματα, Γιώργο. Μάτι και παλάμη. Τύφλος η καραντής, το λέω εγώ. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Τώρα πάμε στο blockbuster της εβδομάδας. Σε όλο τον πλανήτη κόβει απίθανα εισιτήρια η ταινία που λέγεται «Εκδικητές». Την είδα το Σαββατοκύριακο και μπορώ να πω ότι είναι μία από τις πολύ καλές ταινίες, blockbuster, δηλαδή με όλα αυτά τα εφέ, τα φοβερά και τα τρομερά. Έχει και κάτι περισσότερο από τα εφέ, για το είδος της μιλάμε, όχι να την βάλουμε στις καλύτερες ταινίες χρονιάς, για το είδος της, γιατί κυρίως μας περιμένουν πάρα πολλές βλακίες και έχουμε δει δεκάδες ακόμα βλακίες. Οι εκδικητές είναι καλή ταινία, παίζουν και καλή ηθοποιοί μεταξύ άλλων. Εκεί λοιπόν έχουμε μία ταινία που αφορά τους εικοσάριδες και σε κάποια στιγμή ακούγεται η μοναδική Μαρία Κάλλας σε μία σύνθεση που ξεκινάει από το 1831, όταν η όπερα Νόρμα ανέβηκε στη σκάλα του Μιλάνου. Η εκτέλεση είναι με τη Μαρία Κάλλας στην ταινία «Εκδικητές» και είναι αυτή εδώ, «Κάστα Ντίβα». Thank you. Σταντίβα με την Μαρία Κάλλας στην ταινία που χαλάει κόσμο αυτή την εβδομάδα στον πλανήτη, οι εκδικητές. Η εκτέλεση που ακούγεται στο φιλμ είναι αυτή που ακούσαμε τώρα. Και θα κλείσουμε με ένα τραγούδι από μια άλλη ταινία, αφού σας αναγγείλω ότι στο δεύτερο μέρος έχουμε αφιέρωμα στον Μπένι Κίνγκ. Θα πείτε, μα τι έχει κάνει ο Μπένι Κίνγκ? Όλοι ξέρετε το Stand By Me. Παντού άκουγα λόγω του θανάτου του δυστυχώς το Stand By Me. Μα δεν είναι μόνο το Stand By Me. Ο Μπένι Κίνγκ, όχι μόνο μία εκπομπή, πολύ περισσότερες θα μπορούσαν να γίνουν και θα τα ακούσετε σε λίγο μετά τις 7. Γιατί ο Μπένι Κίνγκ δεν είναι μόνο σε αυτό το υπέροχο τραγούδι, έχει κάνει τόσα άλλα και γι' αυτό άλλωστε έχει μπει στο Rock and Roll Hall of Fame. Λοιπόν, μια άλλη ταινία από αυτές που θέλω να προσέξετε, γιατί είναι καλή ταινία, μας έρχεται από τη Γερμανία, λέγεται Phoenix, πρέπει να την έχετε δει, με μια πολύ καλή ηθοποιό, την Νίνα Χος, που την έχουμε δει σε πάρα πολλές ταινίες. Και στον Μπάρμπαρα πριν από χρόνια, λίγα χρόνια. Λοιπόν, στην ταινία αυτή υπάρχει ένα τραγούδι από τα αριστουργήματα του Kurt Weill, όπου στοιχιώνει την ταινία. Αν μπείτε στο site της εκπομπής από τις 4 στις 5 θα δείτε πώς το λέει η πρωταγωνίστρια του φιλμ, το Speak Low. Εμείς σήμερα το ακούμε από την γυναίκα του Kurt Weill,